Book 2 19 19 في المطبخ keittiössä عندك مطبخ جديد؟ Onko sinulla uusi keittiö? ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ Mitä sinä haluat tänään keittää? أتطبخ بالكهرباء أو بالغاز؟ Keitätkö sähköllä vai kaasulla? هل أقطع البصل؟ Leikkaanko minä sipulit? هل أقشر البطاطس؟ Kuorinko minä perunat? هل أغسل الخس؟ Pesenkö minä salaatin? أين الكبايات؟ Missä ovat lasit? أين الصحون؟ Missä ovat astiat? أين الملاعق والسكاكين؟ Missä ovat ruokailuvälineet? عندك فتاحة علب؟ Onko sinulla purkinavaajaa? عندك فتاحة قناني؟ Onko sinulla pullonavaajaa? عندك مفتاح للفلين؟ Onko sinulla korkinavaajaa? أتطبخ الشوربة في هذا القدر؟ Keitätkö sinä keiton tässä kattilassa? أتقلي السمك في هذه المقلاة؟ Paistatko sinä kalan tällä pannulla? أتشوي الخضار على هذه الشواية؟ Grillaatko sinä vihannekset tällä grillillä? أنا أجهز طاولة السفرة. Minä katan pöydän. هنا السكاكين والشوكات والملاعق. Tässä ovat veitset, haarukat ja lusikat. هنا الكبايات, الصحون والمناديل. Tässä ovat lasit, lautaset ja lautasliinat.